Каліграты распілаваць, атрымаецца шэсць крыжоў. Калі шэсць начэй не спаць, абадзяцца адно з нажом. Рукі выберуць крышне нож, і таму не паўтары. Свята тацтва ў маіх нябож, каб не каяцца на алтары. А цяпер ты яшчэ дзіця, і я кластаў чына гняздо. На куту астыє куця, да дзяду я вже не яздок. Шесть крыжоў на грудзях звінять, як вярыгі ці кайданы. Лепш краты не пілаваць, прираслі да вантроп. Я не...